Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Terhib-i terhib hadis-i şeriflerinden kaldığımız dersten devam ediyoruz. İbn-i Mace'nin Hüzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadis-i şerif de Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ve revâhu İbn-i Mace Mace'te eczâ min hadîthi Hüzeyfe'te وَلَفْظُهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hafız-ı Münzir Hazretleri, sünnete ittiba, yani sünnetten maksat, ehl-i sünnet itikadı üzere olmak. Buradaki maksat. Diğer sünnetler de buna dahildir ama ilk başta itikatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin inandığı gibi inanmak. Sünnet bu. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem, لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ Allah-u Teala kabul etmez li sahibi bid'atin. Bid'at sahibi için. Bid'at yine burada maksat nedir? İtikadında bozukluk olan için. Çünkü Sindi Hazretleri Muhaşşi ne buyurdu? Amelinde yanlış olana, bozukluk olana, günah olana bid'at sahibi denmez. Ameldeki günahlara, düşenlere fasık denir. Bid'at sahibi denmez, mübtedi denmez. Ameli bozuk adamın, içki içiyor, kumar oynuyor, namaz kılmıyor falan. Buna fasık denir. Ama bidat sahibi denmez. İtikadı ehl-i sünnet ise. Ama bir adam sabaha kadar namaz kılıyor, Kabe'nin içinde Kur'an'ı hatmediyor diyelim. Ama itikadında ehl-i sünnete muhalefet var. Bu adama mübtedi denir, bidat sahibi denir. Onun için mesela hiçbir hadis-i şerifte ve ayet-i kerimede günahkar bir adamın diğer amelleri kabul edilmez, buyurulmaz. Yani bir adam namereme bakmış, bir günah işlemiş veya zinaya düşmüş veya içki içmiş, ayılmış sarhoşluktan. Bu adamın mesela namazı kabul olmaz, orucu kabul olmaz, haccı kabul olmaz, zekatı kabul olmaz diye bir şey yoktur. Ancak tabii içki içenin 40 gün namazı kabul olmaz diye hadis-i şerifler var. Karnında içinde bir damla içkiden efendim bir zerre bulunduğu sürece böyle hadis-i şerifler vardır. Ama bunlar sınırlıdır. Umumi bir red söz konusu değildir. Mesela 40 gün. Orada hadis-i şerifte 40 günle kayıtlamışlar. İçki içen hakkındaki, içki kumarla ilgili yazdığım kitapta bu usta çok hadis-i şerif vardır. Salat-ı erbaine yevmen, erbaine salaten. 40 vakit namazını kabul etmez de var. 40 gün namazı kabul olmaz var. Bunlar var. Ama sınırlıdır. Yani 40 vakitle, 40 günle vesaireyle. Ama burada itikadında bozukluk olduğu zaman Allah kabul etmez. Savmen hiçbir orucunu. Siyak-ı nefide gelen nekire umum ifade eder. Ne o farz oruç, ne Ramazan, ne pazartesi, perşembe, ne Arafe günü, ne Aşura. Hiçbir orucunu kabul etmez. Ve la salaten. Hiçbir namazını kabul etmez. Efendim, farz olsun, nafile olsun. Allah Allah. Ve la haccen. Haccını kabul etmez. Farz hac olsun, nafile hac olsun. Ve la umraten. Hiçbir umresini kabul etmez. Adak olsun, vacip olsun, Şafi'ye göre, Hanefi'ye göre, sünnet olsun. Ve la cihaden, Allah yoluna çıktım, kafirlerle harbe gittim, işte canımı tehlikeye attım, malımla canımla işte İslam için feda olayım falan. Hiçbir cihadını kabul etmez. Mesela şimdi, zaten Daesh'in, IŞİD'in, Vehhabilerin, işte El-Kaide'nin, El-Nusra falan bunlar. Ne cihadı ya? Bunlar zaten itikatları bozuk. Zaten yaptıkları işte Müslümanları öldürmek. Bir tane gavla uğraşmazlar. İşleri güçleri geliyor, Müslümanları öldürüyor. Lafına bakarsan cihat. Ne cihat? Allah gökte diyenin haşa cihadı mı olur? Allah mekan istediğinin cihadı mı olur? Bu kadar Müslümana kafir diyenin cihadı mı olur? İngiliz uşaklara. Bir de bakıyorsun hepsi de İran'dan giriyor. Bak Reyna katliamcısı da İran'dan girmiş. Karısının marısının ifadesi, o tutuklananlar hep İran'a gidecektik. İran'a gitmek istiyorlar. Bütün yani IŞİD'i kurduran İran'dır dedikleri zaman seneler evvel bazı ehl-i sünnet alimleri ben bu kadar da olmaz dedim yani. IŞİD Şia'yı kesiyor falan numaralar. Halbuki Şia'ya yaptıkları da hiçbir zaman için Kur'an'a sünnete uygun bir şey değil. Masum halkı, bir şey yapmayan halkı. Şöyle inanıyor, böyle inanıyor. Kalkıp adamı yakamazsın, edemezsin, kesemezsin, asamazsın. Öyle bir şey olabilir mi? Efendim, doğru bildiğini anlatabilirsin. Sahabeye sövme diyebilirsin. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer Osman'ı sev diyebilirsin. Bunlar denebilir. Ama insanlar az kes, doğra falan. Bu kafire de yapılmaz, Yahudi'ye de yapılmaz. Böyle muameleleri reva gördüler. Fakat görünüşte güya Şia ile uğraşıyorlar havası verdiler. Halbuki İran'ın Yahudi ile anlaştığı, Amerika ile anlaştığı, gizli anlaşmalar olduğunu senelerdir söylüyoruz. Burada da şimdi IŞİD'in, DAEŞ'in Şia'nın aleyhine olduğuna dair, yok efendim Irak'taki kızgın Sünni gençlerin kurduğu bir hareket numaraları çektiler. Halbuki baştan beri bunu bilenler bize İran'ın Ehl-i Sünnet'in adını lekelemek, Ehl-i Sünnet vatanlarını tahrip etmek ve işte Irak'ta Şia'nın şu anda hakim olması ve Suriye'yi İran'ın hemen hemen almaya çalışması, Mustafa İslamoğlu'nu da Suriye'yi İran'a verelim verdik demesinden anlaşıldığı üzere bütün planın efendim Şia'nın güçlenmesi, Amerika'nın Şia'yı Ehl-i Sünnet'e karşı Arap Yarımadası'nda vesaire de güçlendirmesi operasyonuydu bu. Kısmen de başarılı da oldu. Şimdi de başlarına bela oldu göya. Bela mı olduğu da belli değil. İşte ne geldi mi gönderiyorlar, işte ne geldi mi durduruyorlar. Senelerde de bitirmiyorlar, bitirmek de istemiyorlar. Birkaç daha 5-10 sene daha herhalde işlerine yarayacak IŞİD dedikleri bela. Ya bunların hepsinin İran'dan girmesi, İran'a geri dönmesi ve İran'da böyle bir teşkilatların olması çok ilgimi çekti ya. Yani El-Kaide'nin falan da İran'da şeyleri var. Bin Laden'in bütün çocuk çocuklarının vesaire Eymen Zavairi'lerin akrabaların birçok İran'da teşkilatları varmış. Aklınız alıyor mu bunu? İran'la en büyük düşman görünen, faaliyet alanı gösteren insanlar. Ama arka planda Yahudi, Mossad, CIA olursa, İngiliz olursa menfaatler birleşir. Bugün hücre evlerini bastılar. 500 kişi tutukla gözaltına alındı. IŞİD'de büyük operasyonlar oldu dün. Efendim, IŞİD'çilerin evlerinden FETÖ'nün kitapları çıktı. Dünkü aramalarda. İrtibatları kurabiliyorsunuz. Hep ne diyoruz? Arka plan Yahudi, İsrail, Mossad, CIA olursa hepsi efendim birbiriyle irtibatlı olur. Bunların hepsinin itikadında bozukluk var. Hiçbir ehl-i sünnet itikadı üzere değildirler. Bundan dolayı Allah bunların hiçbir amelini kabul etmez. Yani şimdi mesela Danıştay saldırısını inceliyorlar. FETÖ'nün yaptığına dair işaretler çıktı. FETÖ'nün yeğeninin FETÖ'nün yeğeninin o Alparslan bilmem neydi işte o Danıştay'daki savcıyı hakimi öldüren Allah-u Ekber diye numara. Aynı numaralar bak. Şimdi bak Rus Büyükelçisi'nde Allah-u Ekber diyerek öldürme meselesi. Seneler evvel savcıyı öldüren tekbir getiriyor falan. Bu numaraların hepsinin arkasında yine yani İsrail, Amerika çıkıyor ama taşeron olarak FETÖ falan çıkıyor. Çünkü FETÖ'nün yeğeniyle, şimdi hapiste olan bir yeğeni var. Kemal mi, Kamil mi? Kemal herhalde. Onunla Alparslan'ın telefon konuşması çıktı. Danıştay'ı basmadan. Allah Allah. Hiç aklımıza gelir mi o zaman ya? Yani şimdi Hızır Efendi arkasında da bu çıkacak. Araştırılırsa Bayram Efendi'nin arkasında bu çıkacak. Ne alakası var? Ne karı var? Şimdi bana soruyorlar. Ne karı var? Ne mi karı var? Ya Vatikan projesi var. Ekümenik projesi var. İsmaila cemaatini sur içinden çıkartma projesi var. Çünkü öyle bir teşkilatlı cemaat, birbirini tanıyan cemaat Fatih'te ne arar? Onlar çıktıktan sonra millete biraz fazla para versin. Herkes evini kursunu satar çıkar. Ve ekümenik projesi kolaylaşır. Bak senelerdir zorlaşıyor. Çünkü orada patrikhane var. FETÖ'nün patrikhaneyle ne kadar muhabbeti olduğunu, baş başa verdiklerini, yan yana bulunduklarını, ellerini nasıl tuttuklarını bilmiyor musunuz? FETÖ'nün Vatikan'daki şeyini duymadınız mı? Ah burada ölesim geldi de gömüleseydim dedi ya. Şimdi patrikhaneyle biliyorsunuz Vatikan barıştı. Burada ekümenik projesi var. Efendi Hazretleri'nin Fatih'ten çıkartılması, kısmen o gerçekleşti. Ondan sonra Hızır Efendi'nin Bayram Efendi şehadetiyle millet ürkütüldü. Ve bu ürkütülme neticesinde milletin Fatih'i boşaltacağı ve çıkacağı planlandı. Kısmen de o da devreye girdi. Kısmen o da devreye girdi. Şimdi bu marifetçiler demiyorlar millete, efendi karşıya geçti, hadi evinizi satın buradan çıkın. Demişler, şahidi var. Mehmet Turan Efendi'ye demiş. E şimdi adam şahitlik ederim diyor mahkemeye çağırsanız bile. E hal böyle. Bakın proje adım adım devam ediyor. E şimdi sen diyorsun ki Hızır Efendi, Bayram Efendi vurulmasında FETÖ'nün ne kar olacak? FETÖ'nün ne kar olacak? FETÖ taşeron. Patrikhanenin karı var. Cemaatin kaçırılması, ürkütülmesi, korkutulması, dağıtması projesi var. Biz niye orada duruyoruz? Dernek orada niye duruyor? Orada Ahmet Hacı, Hoca Ahmet Yesevi külliyesi şu anda yapmak ne istiyoruz? Patrikhanenin dibinde. Çünkü biz orayı vermeyeceğiz. Şeyhlerimizi vermeyeceğiz inşallah. Padişahlarımızı terk etmeyeceğiz daha. Kaça patlarsa Allah yardım edecek bize. Biz orayı ekümenik projesine teslim etmeyeceğiz. Buna mukabil FETÖ'ye de diyorlar zaten Halife-i Ruhi Zemin yapacağız seni. Yavuz Selim'in kaftanını giyeceksin, geleceksin. Bütün Türkiye'nin, 53 ülkenin halifesi olacaksın. Sen de bu Fatih'i bize ver. Vatikan gibi bir sur içi yapalım. FETÖ'de oradan iki hocamızı şey edin. Yani bunları mutlaka çıktığı zaman, yani Danıştay'ın saldırısı öyle çıkıyorsa, İsmaila cemaatinin dağılması daha büyük bir proje, daha önemlidir yani. Fatih'in boşaltması daha önemlidir. Onun için terör örgütlerinin her biri birbirine irtibatlıdır. Müslüman görünen, hacı hoca görünen, sarıklı, cübbeli, şalvarlı falan hiçbirine aldanmayın. Gaye bir yere, aynı yere hizmettir. Kimi, affedersiniz, kadınla aldatılır. Kimi para şantajına alet olur. Kimisi tehdide boyun eğer. Kimisi elindeki imkanlar çıkmasın diye itaat eder. Ve böylece bu oyunlar devam eder gider. Allah Celle Celaluhu bu oyunları iptal eylesin. Amin. Şu anda da biliyorsunuz Efendi Hazretleri'nin etrafı sarılmış. Ve Fatih'in boşaltılma projesi adım adım uygulanarak bu fakire saldırtılmak suretiyle, efendim İsmaila merkezle uğraşılmak suretiyle oranın dağıtılması için efendinin yanında olan adamlar gayret ediyor. Büyük bir çaba sarf ediyorlar. Efendim cemaati bölmek ve parçalamak. Allah fırsat vermesin. Efendim seni halas etsin. Amin. Durum bu. Çünkü bu iş itikatta bozukluktan geliyor. Bir insan itikadında bozukluk olmadan bu kadar hainliği yapamaz yani. FETÖ'nün itikadı ehl-i sünnet olsaydı, biz ehl-i sünnet zannettik zamanında. Hocalara ehl-i sünnet diye. Ama itikadı ehl-i sünnet olan adam Vatikan'a, Patrikhan'a hizmet etmez. İnsanların katline fetva vermez. Darbede gidin milleti bombalayın demez. Bakıyorsun demek ki illa geriye gittiğimizde amel bozukluklarına takılmamak lazım. Müsebbip olarak bakıyorsun bidat. Dinde reform itikadı. Dinde yenilik. Geçmiş büyüklerin usulünü bozmak. Mevzu bu. Onun için DAEŞ'i, FETÖ'sü, PKK'sı, PYD'si, bunlar hacısı, hocası, seydası, şeyhi, bilmem ne, şalvarlısı, cübbeli hiç fark etmez. İtikatta bozukluk olduğu noktada Allah hiçbir amelini kabul etmez. Cihat yapıyorum, bilmem ne. Ne cihat yapıyorsun? Mossad'la CIA ile anlaşmışsın. Efendim, görüntüde ben efendim Şia'ya karşı savaşıyorum. Gavurlarla uğraşıyorum falan filan. Yani kim inanır buna ya? Sen İran'da bugüne kadar bir bomba patladı mı ya? Bir olaya rastlandı mı ya? Bir huzursuzluk oldu mu? Ya bu niye bizim memlekette oluyor ya? Bu niye Ehl-i Sünnet yurtlarında oluyor yani? Buradan da anlamak lazım ki bu hainlerin, bu IŞİD'in bilmem ne, hiçbirinin dinle, imanla alakası yok. Evvela itikadı bozuk. İtikadı bozuk olunca ne oluyor? Allah ne orucunu kabul ediyor, ne namazını kabul ediyor. Görünüşte namaz kılıyorlar. Ne haccını kabul ediyor, ne ömresini, ne cihadını. Şimdi bir de bir işte gözaltına alınan kadınların haberlerde görüntüsü olarak peçe takma şeyi çıkartmışlar, modası. Efendim, gözleri bile görünmüyor. Böyle peçeli kadınlar işte gözaltına alınıyor, geri bırakılıyor. Bir defa İslam fıkhında yüz avret değildir. Ve Efendi Hazretlerinin peçeye izni yoktur. Peçe takılmasına sokakta müsaadesi yoktur yani. Şimdi bu operasyonlarda bu tip IŞİD'çi, MIŞİD'çi bilmem ne işte hangi melanet örgütlerin hücre evlerinde yakalanan işte karılar mıdır, efendim nikahlı mıdır, nikahsız o da belli değil. 40 karıyla nikah kıyıyorlar. Bu tipler ve şekilleri gördüğünüz zaman peçeli olarak gözaltına alınmışlar bilmem ne. Buna müsaade edilmemesi lazım. Yani zaten kanunen peçe yasaktır. Yüzünün görülmesi lazım. Kadın mısın, erkek misin? Nesin? Çünkü burada esas zarar kime gelecek? Bizim efendim eşlerimize, avretlerimize, namuslarımıza, kızlarımıza, çarşaf giyen bacılarımıza zarar gelecek. Bu laftan oraya gidilecek. Bu çarşaflılar şöyle, bu çarşaflılar böyle. Yani burada solcu, efendim ne diyeyim size, DHKP'ci bilmem ne, militan, mezhepçi, bir takım yazar, çizer, internette dolaşan avarelerin işte çarşaf yasak olsun. Bu ne yani? Bu terör hücrelerinde, örgütlerinde böyle hepsi gözü görükmüyor, yüzü görükmüyor. Ne bunlar falan demeye başlayacaklar. Bunu anlamamanın efendim bir çaresi yok. Onun için yüz avret değildir. Bir insanın kadın mı erkek mi olduğunu belli edecek şekilde yüzün açık olması uygundur. Ha sen bir arabadasındır, şoför aynadan arkaya yola bakıyor, sağa sola bakıyor. Sen böyle burnuna kadar çekersin veya kapatırsın. O özeldedir yani. Yakın bir durum vardır bir erkekle. Efendim önde erkekler varsa arkada. Bunlar özeldir. Ama yolda, sokakta emniyete götürülüyor, gözü gözükmüyor. Ya şimdi emniyete götürülen bir insanın gözü gözüksün yani. Sen burada kimi götürüyorsun yani? Erkek mi kadın mı bu? Bunların belli olması lazım. Çünkü burada yarın bugün yine Müslümanların çarşaflı bacılarımıza, eşlerimize laf getirecek, zarar getirecek. Bu çarşaflılar şöyle böyle dedirtecek. Bir plan içinde. Bu ara çok artmış bu. Böyle peçelilerin dolanması hareketleri. Şimdi yakalananların da emniyete giderken görüntüleri bu. Dikkatli olalım. Müslüman uyanık olacak. Bu oyunlara gelmeyelim. Zaten tabii ki devletimiz, hükümetimiz, emniyet güçlerimiz bunu biliyor tabii canım. Çarşaflı, namuslu insanların ne alakası var terörle? Ama adamlar bir taştan 40 kuş vuruyor yani. Hem çarşaflı peçeli bir kadın suretinde onu canlı bomba yapıyor. Dışarıda onu çarşaflı peçeli gösteriyor. Şöyle Reyna katliamcının evini bastığındaki kadınların durumunu görürsün. Ben nikahlı karısıyım diyor. Hiçbirinin başı bile örtülü değil yani. Ama dışarı çıktı mı peçeli çarşaflı hesabı. Çarşafın adını kötüye çıkart. Sakalın adını kötüye çıkart. Müslümanları kötüle. Zaten İslam devleti adını koyarak İslam'ın adını kötülemek suretiyle. Halk TV'nin bütün haberlerinde İslamcı terör örgütü. İslamcı. Dinci. Ya kardeşim sen niye dinci İslamcı diyorsun? Aşini Hristiyanlar kaç tane cami kundakladılar bu hafta? Yüzlerce binlerce cami yakılmış yıkılmış. Camide adamları taradılar daha geçen hafta. Müslümanları namaz kılarken öldürdüler. Bir tane Hristiyancı terör örgütü diyen yok. Ama yani insanın ağrına gidiyor. İslamcı, dinci. Ya İslamcısı, dincisi olur mu? Terör örgütü de adı yok mu bunun? Adını söyle. DAEŞ terör örgütü de, PKK terör örgütü de. Niye burada dini İslam'ı katıyorsun? Din düşmanısın da ondan. İslam'ın, dinin terörle ne alakası var? Bu aynı isme koyuyorsun. İşte buralarda her noktada plan var. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Müslümanlar uyanık olalım. Evet. Bir insan itikadında sünnete, Kur'an'a muhalefet olursa bunun yok çarşaf mı giymiş, yok cihat mı ediyormuş, yok namaz mı kılıyormuş, hacca mı gitmiş, ümreymiş. Hiçbir şey kabul olmaz. Velâ sarfen. Hiçbir farzını Allah kabul etmez. Velâ adne. Hiçbir nafilesini Allah kabul etmez. Ve hurucu minel İslam. İslam'dan çıkar. Kemâ hurucu şi'aru. Kıl çıktığı gibi minel acîn. Kıl. Hamurdan kıl çeker gibi. Yani tereyağdan kıl derler de. Hadislerde hamurdan kıl çıktığında nasıl ona bir şey bulaşmaz? Ona da dinden hiçbir şey bulaşmaz. Onun namazı, abdesti, yok çarçafı, peçesi, sarığı, sakalı falan hikaye. Evvela itikat ehli sünnete uygun olacak. Var mı ehli sünnet itikadında kıble ehline kafir demek? Var mı Allah gökte deyip Allah'a cismiyet isnat etmek? Var mı efendim türbe ziyaretten kabir ziyaret edenlere kafir demek? Nerede bu böyle bozuk inançlar? Bütün milleti kafir, kanları, malları, helal, karıları, kızları, cariye demek. Veyahut Yahudinin olsun, Ermeninin olsun, kimin olursa olsun malını, canını helal saymak. Nerede var bu? İşte onun için itikadında bozukluk olanın sonu dinsizliğe gider. Bozuk itikatlar dalalettir. Her dalaletin neticesi ateşte biter. Çoğunu da bu bidat ve reformist itikatlar, yani kaderi inkar, alın yazısı yok, Allah teferruatı bilmez. İşte Aziz Bayındır'ın, Mustafa İslamoğlu'nun, işte efendim yok Mehmet Okuyan'ın kabir azabı yok. Yok efendim mucizeler yok. Yok efendim Meryem validemiz babasız olmadı, erkek hormonu da vardı. Saçma saçma işler. İşte bütün bu mantıklar Kur'an ve sünnete muhalif, ehl-i sünnet itikadına muhalif, kendi kafalarından uydurdukları, uyduracak kadar da akılları yetmez de, uyduran aftuhların, afgane, reşit rızaların, onların da çok aklı yetmez de, arkadaki Siyonizmin, efendim Yahudi kafasının, İngiliz kafasının, Vehhabiliği kurduran İngiliz'dir, öbürünü kurduran. Hepsi bunlar gavurlar planlamıştır. Yani Afgani dediğin adam Afganlı falan değildir. Basbayağı İran'dır, Şii'dir. Dolayısıyla bu adamlardan çıkan kafalara hizmet edenlerin neticesi hamur kıldan çıkar gibi dinden çıkmaktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve sahabe döneminde asla kabir azabını inkar eden, kaderi inkar eden, alın yası inkar eden, mucizeleri inkar eden, ayın yarıldığını inkar eden vesaire. İnsanları kafir sayan, namaz kılana kafir diyen, kabir ziyaret edene kafir diyen, Allah gökte diyen aşağı. Bir tane fert İslam toplumunda mevcut değil. Bu itibarla Allah Teala tabii ki amelde günahlarımızdan cümlemizi halas etsin, tevbe nasip etsin. Ama ilk ve en mühim duamız odur ki Allah bize ölene kadar itikadımızda bir bid'at nasip etmesin. Bir reform inancı nasip etmesin. Kur'an sünnette olmayan, ehl-i sünnet dışı, sahabe-i kiramın hiçbirinde bulunmayan, onların inancına muhalif inançlardan, onlara kapılmaktan Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bu hadis-i şerifi okuduktan sonra. Biraz sırada tertip şey olabilir kitaptan takip edenler için. Çünkü bundan sonraki hadis, iki hadis-i şerifi okumuştum geçen derste. Yukarıki hadisin izahı bakımından. Onun için arada bu kaldığı için oraya geçmiştim. Şimdi sırama geldim. 88 no'lu hadis-i şerif. Ve an Abdullah ibn Amr radıyallahu teala anhuma. Abdullah ibn Amr, Amr ibn As'ın oğlu Hazreti Abdullah. Rivayet ediyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz buyurdu. Likulli amelin, her bir amel için vardır şirretün, bir hırs, bir ihtiras, bir neşat, bir gayret vardır. İnsan, herkes yaptığı bir amelde, yani her insanın bir sevdiği iş vardır. O sevdiği işte gayreti vardır. Şimdi hobi de diyorlar bir bakıma. Yani o işe istekli olur. Herkesin istekli olduğu bir amel vardır. Bir de isteksiz olduğu bir amel vardır. Değil mi işte? Herkesin. Her amelde de bu var. Velikül şirretin, o hırs ve gayret, her gayretin de fetratü, bir gevşemesi vardır. Bir insan bir işte bayağı bir azimli olur, gayret falan filan. Bir de bakarsın bazı dönemlerde yani bir bıkkınlık, bir usanma veyahut da bir eski gayreti gibi gayreti olmayabilir. Olmaz da yani. Çünkü bu bir kaydedir. İnsan bir şeye heves eder, bir işi gaye edinir, o işte bir çaba sarf eder. Sonra bakarsın bir dönemde o gayreti azalır. Bu bakımdan فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ, her kimin fetreti, durağan hale gelişi, اِنْتَهَتْ اِلَى سُنَّتِ, ilâ sünneti, benim sünnetime, yani ifrat ve tefrit bulunmayan, kendisine ileri ve gerilik bulunmayan, en hayırlı iş orta olandır. Yani itikatta da, amelde de, her hususta da sünnet efendim o orta gitmekten ibarettir. İfrat ve tefritten arınmaktan ibarettir. Her kimin efendim gayresi, gayesi yani çalışkanlığı falan neticede benim sünnetime varıp duruyorsa, bir noktaya geldiğinde burada sünnet ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Nasıl yaptı? Tatbikatı neydi? Sahabenin ameli ne üzereydi diye. O noktaya efendim intiha ediyorsa fakat ihtedâ. Muhakkak ki bu kişi hidayet bulur. Ama ve men kânet fetratu, her kimin efendim gevşemesi, varışı, durağanlığı ilâ gayri zâlik, benim sünnetimin dışındaki bidatlere, masiyetlere varıp durursa fakat helak, muhakkak ki o kişiyi helak olmuştur. Yani burada anlayacağınız, bütün insanların tabii ki özellikle ilimle uğraşan, dinle uğraşan, dinde bir şey merak eden, itikadını merak eden, Allah'tan sıfatlarıyla ilgilenen, şimdi bakıyorum yani insanlar, gençler falan, hakikaten bazı meraklılar var. Acayip acayip sorular da soruyorlar. Esma-i İlahi hakkında, Sıfat-ı Sübhani hakkında, yani bu Vehhabiler tabii çok sitelerden, internetlerden yayınlar yapıyorlar. Allah göktedir, haşa, şudur budur falan filan. İnsanların da kafaları da karışıyor. Sahabe hakkında, Hazreti Muaviye hakkında şu şunu yapmış, bu bunu yapmış. Cemel vakasından ne olmuş, Sıffin'de ne olmuş, ne olmamış. İşte Mehmet Emin Yıldırım gibi adamlar, o işleri karıştıranlar. Yok işte hatasını reddedenler falan. Yani birçok konuda, birçok konuda insanların kafası karıştırılıyor. İnsanların da tabii anlama çabaları var. Yani ne oluyor, ne bitiyor, ne olmuş, ne bitmiş, öyle bir sorular soruluyor ki. Ben bu işi işte 40 senedir, yani tabii 45 senedir de, yani konuştuğum 40 senedir diyelim, dinlediğim, başladığım 45 sene. Bakıyorum, hiç duymadığım bir konuyu şu anda yeni etme bir çocuk bana soruyor. İşte Hazreti Muaviye radıyallahu anh işte ne yapmış? Hücr ibn Adi diye bir zat, sahabeden bazı zatlar var, bunları katletmiş mi, katletmemiş mi, bunun sebebi neymiş? Allah, biz Şam'a gittik, cemaattan biri bunu sordu. Tam da onların kabirleri de bazı o noktada şehit olan sahabenin kabirleri de Efendi Hazretleri'nin hafletsini, Şam'daki haflenin olduğu efendim Hüsamettin Farfur Hoca Efendi'nin işte tekkesinin, o aile senin de bulunduğu şeyin bahçesindeydi sahabe kabirleri. Konu oraya geçiyor falan. Ya dedim, bu usta bir bilgim yok, bir araştırayım falan. Yani çünkü millet artık kitaplardan okumaktan da ziyade internet şeylerinden, nerede bir ne diyeyim sana, yaralı nokta var, oraya parmak basmak, milletin itikadını bozmak için hiç lazım olmayacak. Ne kabirde, ne mahşerde, sıratta, mizanda ona sorulmayacak. Bilmemesinde de hiçbir noksanlık, eksiklik getirmeyecek. Fuzuli konuları insanlara açıyorlar. Velakin en mühim itikadi konularında Mevla hakkında, sıfatları hakkında, yani Ehl-i Sünnet itikadının ana temel meseleleri hakkındaki zaruriyat-ı diniye, mesela İslam ilmi halindeki bilgileri falan bilmez yani. Abdest, kusur, hiçbir şey bilmez. Halbuki ona abdesti eksik olduğunda sorulacak. Taharetinde bir sıkıntı varsa kabirde azabı boylayacak. Ama kimse ona Cemel Vakası diye bir şey varmış, orada ne olmuş, sormayacak mesela. Ve lakin bütün baktığınızda insanların merakları üzerlerine elzem olmayan konularda. Çünkü insanlara tabii dış güçlerinin de arka planda olmaları hasebiyle, Vehhabi'nin, Daesh'in ve her şeyin arkasında dış güçler, yani planları İngiliz yaptığına göre, İslam alemini bozma planlarını, düzeltme planlarını Türkiye yapmadığına göre, 53 ülke İslam ülkesi yapmadığına göre, bozma planlarında İngiliz, Amerika, İsrail yaptığına göre, bu tabii ki doğal olarak baktığın zaman bütün mevzular milleti ifsat edecek konularda. Biz de bunlara önceden cevap hazırlayacak yerde, yani vaktimiz de yok, ne bilelim böyle bir şey çıkacak. Bir de bakıyorsun patlamış bir konu. Hadi cevabını vermemişsin evvelce. İnsanlar arıyorlar. Cübbeli Hoca bu konuda bir şey demiş mi, dememiş mi? İşte mecburen şimdi biz de reddiyeler noktasında fazla şey yapıyoruz. Mesai harcıyoruz. Sohbetlerde çok konulara yer veriyoruz. Neden? Bu konu açıldığı zaman bir cevap da bizden bulsunlar Ehl-i Sünnet'e göre diye konuşmak zorunda kalıyor. Normalde çok girmeyeceğimiz konu da vardı bu hususta. Hep teferruat sayılır, zaruriyattan da değil. Ama yani her amelin diyor sallallahu aleyhi ve sellem bir hiddeti, neşatı vardır. Yani insanların şimdi bir öğrenme merakı, bir ne olmuş ne olmamış merakı, biraz da dedikodu mahiyetinde, dini de dedikoduya çevirmişler. E tabi en nihayetinde bu bir yerde varır durur diyor. Yani öğrenme merakı, soru sorma merakı, bu neymiştir, ne değilmiştir. Ya tasavvuf aynı meseleler. Bakıyorum adam, Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin kitabı, benim hiç okumadığım, etmediğim, tavsiye de etmediğim, Muhyiddin İbni Arabi'nin kendisini de tavsiye etmediği, bir derin konuya giriyor, vahdet-i vücudun en ince noktasına. Ya gencecik adam veya yaşlı olsa ne yazar? Yani Elif'e mertek çakıyor, daha Fatiha'yı düzgün okuyamıyor. Namazı caiz değil. İki sureyi, kıraatı düzgün değil. Bir talim-i tecvid hocası dinletse namaz olmaz diyecek yani. Daha onu düzeltmemiş. İbn-i Arabi'deki vahdet-i vücud ekolünün bilmem en büyük ince teferruatına giriyor. Allah Allah. Kardeşim, seni ne ilgilendiriyor bu ya? Ama yani millete bunları açlıyorlar. Nedir Ahmet Hulusi diye biri var mesela. Amerika'dan yan yapar. Üf! Hapishane mektuplarını bir çıkaramadım. Orada bayağı bir reddiye yapmıştım ona. Hapishaneden. Yani adamın işleri güçleri, söfes tahiyye mezhebi, eşyanın hakikati yok, bu alem hayal, bilmem rüyadayız, uyandık mı göreceğiz. Yani rüyada derken hani adam rüyada ne yapsa, adam öldürse mesul değil ya. Dünyada da mesuliyetimiz yok, hesabına gidiliyor da esasen. Ama bakarsan İbn Arabi tezyinatıyla, Mevlana süslemeleriyle, yaldızlamalarıyla falan filan. Ne kadar batıl ehli varsa zaten tasavvuf büyüklerinden işine gelen şekilde yararlanmak suretiyle milleti kafasını karıştırıyor. Ama şimdi bu insanlar da buna merak. Böyle konulara merak. Efendim. Bir yerde varıp duracak bu. Şimdi buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Her amelin bir güçlü, neşatlı, hevesli dönemi olur. Sonra her hevesin bir duruşu olur. Bir zayıflaması olur. Yani tamam. Şimdi eğer diyor bir kimse bir konuda böyle heveslenip gayretlenip nedir ne değildir diye anlamaya çalışırken sünnetime gelip varıp durur da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş, sahabe nasıl amel etmiş, bu usta görüş nedir diye durabiliyorsa o hidayet bulur diyor. Ama onun felsefesi bu, onun fikri bu, bunun görüşü bu diye sünnetim dışında, hadis-i şeriflerin beyanı dışında, sahabe-i kiramın hadis-i şeriflerden anladıkları manalar, yani el-i sünnet bundan ibaret, vel cemaat o demek sahabe, başka noktalara gider, varır, durur da, işte zaten şüpheler, bidatlar, masiyetler içinde kalırsa fakat helak. Bu kişi helak olmuştur. Yani burada anlayacağımız şudur, iyi niyetliysek, evet ortalık karışabilir. Bir meselede ihtilaflar çıkmış olabilir. Sen de acaba Nurettin Yıldız'ın diyor ki Allah gökte diyen de doğru söylüyor. Yerde diyen de doğru söylüyor. Ya tövbe ya Rab. Yani yerde diyen doğru söylüyor demiyor da. Şimdi yani gökte diyenin doğru söylüyor o da bir görüştür demesi. Yerde diyenden beter yani. E şimdi burada sen de diyorsun acaba kim doğru söylüyor? Cübbeli hocam mı söylüyor? Nurettin hocam mı söylüyor? Kardeşim. Bunun cübbelisi tekkelisi yok. Burada ehl-i sünnet ve cemaatin cumhuru var. Burada sen sünnete murad edin. Hadis-i şeriflerde Allah göktedir diye bir şey var mı? Yok. Zaten Kur'an'a bak. Leysekin misli şey Allah'ın misli yok. İşte o noktada sen ne yaparsın? İtikadını düzelttiğin için hidayete erersin. Şüpheye düşmezsin. Yok efendim. İbn-i Teymiye bilmem ne demiş. İbn-i Kayyim'i Cevziye ne demiş. Sen sünnet seni, hadis-i şerifleri, cumhuru sahabeyi reddedip onlara kulak asmayıp sonraki adamların görüşlerine bu işi vardırsan helak olursun buyuruyor. İbn-i Ebi Asım İbn-i Hübban sahinde bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. İbn-i Hübban sahinde Ebu Hureyre radıyallahu anh kanalıyla bu hadis-i şerifi şu lafızla rivayet etmiş. Likülle amelin şirretün. Her amelin bir güçlü zamanı var. İstekli, istekle onda çaba gösterilen dönemi var. Ve likülle şirretün fetretün. Her gayretli, neşatlı işin de bir fetreti, bir gevşemesi, bir zafiyeti var. Fenkâne sahibi asâdden. Şimdi bu da o yukarıyı şerh ediyor, izah ediyor. Bu çok zor bir manası var bu hadislerin. Eğer bir amelin sahibi doğru yolda ise, ev kariben, yahut da doğruya yaklaşmış, doğruyu arayan, hidayet bulma niyetinde ise fercuhu, ondan ümitlenin. O adam neticede sünnete uyar, neticede ehl-i sünnet vel cemaattan çıkmaz ve nihayet doğruya erer. Çok ileri gitmez, çok geri kalmaz. Anladın mı? Ondan sonra efendim, şimdi yani ilerisi var, gerisi var. Bu işler böyle. İşte Allah Teala'nın haşa bizim gibi eli var, yüzü var, büyük elleri var hem de haşa. Bilmem ne. Mekke'nin en büyük adamı ve Hüseyin denen adam böyle söylüyor. Allah'ın haşa Celle Celaluhu, bir de ellerin büyüklüğünde de basıyor haşa Celle Celaluhu. Yani şimdi bizim gibi gözü var, yüzü var. İbn-i Teymiye'nin demesi gibi benim gibi iner, benim gibi çıkar. Arşa oturmuş haşa, peygamberini de yere ayırmış haşa. Rezillik ya. Mücessime. Yani Allah Teala'ya cismani sıfatlar veren. Bunlar işte ifrat. Aşırı giden, hatta aşan falan. Şimdi bir de bunun tefridi var Mutezile. Mutezile de Allah ondan münezzeh, bundan münezzeh derken, tenzih edeyim derken Allah Teala'yı reddedecek. Ne olmuş o zaman? Allah'ın sıfatları da yok diyor. Bir tek zatı var diyor. Hepsi zatında diyor. Ya hayat sıfatı var, ölüm sıfatı var. Sen, onlar da kadim, onlar da Allah Teala'nın zatının haricinde ilim diye bir sıfatı var. Sem'i diye bir sıfatı var. İşitmesi var, görmesi var. Yok efendim, Allah her şeyden münezzeh. Hani biz nasıl diyoruz, elden ayaktan cisimlere benzemekten muhalefetül havadis, sonradan yaratılanlara hiçbirine benzemez. Biz doğru görüşteyiz ya. İşte biz orta. Şimdi mücessime İbn-i Teymiye kafası ve abi kafası gökte, eli var, ayağı var, bizim gibi gözü var, bizim gibi kulağı var falan filan. Mekan isnadı, cismaniyet isnadı. Onlar ifratta. Mutezile nerede? Tefritte. Mutezile ne diyor? Hiçbir şeye benzemez. Tabii hiçbir şeye benzemez. O zaman ilim sıfatı da yok, işitmesi de yok, görmesi de yok, sırf zatı var. E bu ne şimdi? Bu da tefrit, hepten geri kalmak. Ehl-i sünnet ne yapıyor? Ya Allah-u Teala'nın bir zatı var. Zatının haricinde de sıfatları var. Hayat, ölüm sebebi olsa bu sıfatlarını Kur'an'da da zikrediyor. Allah'ın sıfatlarını Allah'tan mı uzak edeceğiz? Yani Allah'a nereden? Kendi sıfatından mı tesir edeceğiz? Böyle saçma saçma işte. Onun için buyuruyor ki bir insan iyi niyetliyse, doğru yoldaysa veya doğruya yaklaşmak istiyorsa, bu ustada meraklıysa, gayretliyse, araştırmacıysa diyelim, araştırmacı falan filan, tercihu, ondan ümitlenin yani. Çünkü niyeti iyiyse, ben hakkı bulacağım, hidayete ereceğim derse, neticede onun durduğu nokta sünnette durur. Sünneti aşmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinin ve cumhurun, sahabenin kabul ettiği görüşleri taşmaz. Aklım böyle diyor, mantığım şöyle diyor, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Böyle konuşmaz o adam. Onun için ondan ümidinizi kesmeyin. Çünkü o doğruyu arayışındaysa, o da Kur'an ve sünnette olduğunu bilen adam orada durur. Yani durmasını bilir. Durmasını bilir. Mantıkla yürürsen ya Mutezile gibi o sapıtırsın ya mücessime gibi sapıtırsın. Bu iş mantıklı olmaz. Tevessutu sayesinde, orta gitme sayesinde, ifrat ve tefritten uzak kalma sayesinde. Evet. Ve in üşira ileyhi, ama ona işaret edilirse bil asabi, parmaklarla, yani işte oluyor, çok hırslı, çok böyle şiddetli, ifratçı, ben bu işi çözeceğim. Kimsenin, işte İbn-i Teymiye'nin burada parmakla gösterilen bir zekası var. Mesela adam raydan çıktı gitti. Adamın yaptığı nokta tenakuzlar, çelişkiler, tezatlar, ciltler dolusu kitap teşkil ediyor. Bir bakıyorsun ayet-i hadisi senden benden, ehl-i sünnet alimlerinden iyi anlamış. Bir bakıyorsun feci çuvallamış. Bir ya bakıyorsun Resulullah'ın hürmetine istenir diyor. Bir yerde bakarsın Resulullah'ın hürmetine isteyen gavur olur diyor. Allah Allah. Yani o kadar terslikler yapmış ki, bir yerde Allah her şeyden tenzih etmiş, bir yerde Allah oturmuş diyor, yanına da o peygamberine oturmuş diyor. Ya bu nasıl aynı adam olabilir diyorsun ya, bu kadar mantıksızlık olabilir mi? Çünkü neden? Parmaklarla işaret ediliyorsa diyor. Hocam hadis-i şerifte bu bihasbimri'in mineşşerre'in yuşar'a ile bile sahibi. İman Rabbani alır bu hadis-i şerif. Bir adamın parmakla gösterilmesi şer olarak ona yeter. Çünkü gözü var, nazar var. Burada tabii o bir şöhret var. Eşşuhratü afetün, şöhrette afet var. Uzlette şöhret var, şöhrette afet var. Şöhrette afet ne demek? Meşhur olmanın musibetleri var. Meşhur olunca herkes senden her zaman farklılık bekliyor. Sen de bu sefer diyorsun ki ben herkes gibi konuşamam. Niye? Ben meşhur adamım. Yeni bir şey söylemem lazım. Hadi bakalım raydan çıktı. Yo herkes şöyle söylüyor. Ulan herkes öyle söylüyorsa. Şimdi bu adamlar niye? Kabir azabı herkes var deyince meşhur olmam için kabir azabı yok demem lazım. Veya herkes Adem Aleyhisselam'dan yaratıldık diyor. İşte oğlu çıkıyor. Adem Aleyhisselam'da babası var. Çünkü neden? Adından söz ettiriyor adam. Şimdi bir adam parmaklarla gösterirse hangi konuda tabii? Hangi konudaysa işte şer konusunda tabii. Çünkü 1400 senedir bütün ulema, sahabe, cumhur, tabi'in, tebe-i tabi'in herkes kabir azabı ver demiş. Gelmişik 1400 senedir. Bunda sana kimse meşhur olduğunu demez. Ama gidip de Ali Rıza Demircan gibi kalkıp cariyeyle ilişki, nikahsız olsa zinadır. Sahabe bana mı sordu? Zina yaptılarsa mı? İslamcıların bir de onların tabiriyle hocası, İslam'da cinsel hayat kitabını yazmış adam falan falan. Bak adam ne dedi ya, sahabe cariyeleriyle zina etmiş. Şimdi bunu bir adam söylerse meşhur olur. Hem de bu Süleymaniye'nin eski imam hatı bilse, milli görüşten gelmişse, milli görüşte de eski adaysa, çok meşhur olur yani. Hiçbir solcu bunu demekle meşhur olmaz. Dolayısıyla bütün mesele nereye geliyor? Hak nerede aramıyor? Hidayet aramıyor. Allah Teala bilir mi bilmez mi falan. Mevzu millete doğru yolu göstermek değil. Aziz Bayındır diyor ki senin Allah ne bilsin kimle evleneceksin. Çünkü neden? Bugüne kadar herkes Allah her şeyi bilir demiş. Ama bu adam olur mu ya Allah seni ne bilsin ne yapacağını ya. Sen kendi kendine yaratıyorsun işini gücünü. Bak işine gücüne deyince vay profesör bilmem Süleyman'a bakın sahibi Diyanet'te eski fetva işleri şeyi kurulunda falan filan. Adam diyor ki sakalı da var. Allah diyor bilmez diyor senin kimle evleneceğini ya. Alın yası kader mader yok diyor. Sen ne konuşuyorsun? İşte tabii ki. Çünkü onların hiçbiri ne yapmıyor? Ehl-i sünnetin görüşü nedir? Aramıyor. Doğru görüş ne? Aramıyor. Hidayet nerede? Sormuyor. Hadis-i şeriflerde ne buyuruluyor? Hadis-i şeriflerin durduğu yerde, durduğu noktada durmuyor. Freni patlamış araba gibi gidiyor. Ondan sonra efendim, sahabe-i kiramın cumhuru hangi görüştedir? Bir ittifak edilmiş yani. Çünkü itikatta zaruriyat-ı diniyede itikat, ittifak var. Hiç ihtilaf olmaz ki. Mütevatir konularda. Hiçbirinde durmuyor. 1400 senedir 100 bini aşkın sahabeden tut, milyonlarca milyarlarca tabi'in, tebe-i tabi'in, ehl-i sünnet ulema, fukaha, müfessirin, muhaddisin, huffaz, kurra falan falan milyonlar milyarlara ulaşmıştır bu 1400 sene. Burada ittifak ettiği bir konuyu bugün çıkıp gelmiş Yahudi Hristiyan da cennete girecek diyebilen ilahiyatta dekan var. Alın yazısı yok. O çocuk öldüyse Allah ne bilsin önceden öleceğini. Kazada ölmüş. Anasını babasını teselli etmek için ya bu alın yazısıydı diye laflar söylüyoruz ama diyen işte Şaban bilmem ne var. Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı. Alınmadıysa şimdiye kadar birkaç ay evvel öyleydi. Ne yapacağız? Şimdi burada hidayet arama diye bir niyet var mı? Doğru bulayım diye bir dert gaye var mı? Veya en azından doğruya yaklaşayım diye bir maksat var mı? Yoksa ümidinizi kesin. Fela ta'duhu. Yani burada birkaç mana vermişler. Fela ta'duhu mazhaba onu onun ibadetine, ilmine, bilmem nesine aldanıp da onu bir şey saymayın diyor. Tamam. Ona itibar etmeyin diyor yani. Fela ta'duhu. Addetmeyin. Adamını koymayın. Hu onu diyor. Bu ne demektir? Yani bir adam sünnette durmuyorsa, ayet okuyunca durmuyorsa, hadis-i şerifte durmuyorsa, ehl-i sünnet cumhurun, sahabenin görüşü budur deyince durmuyorsa, parmaklarla gösterilecek şekilde aşırılık, kimsenin demediği şeyleri, kimsenin iddia etmediği konular ortaya atıyorsa, işte onun için benim için Oda TV bile hüsnü şehadet yapıyor ya. Ne demiş? Tam bir klasik gelenekçi diyor ya. İşte bu benim için yarın ahirette beni kurtaracak bir şehadettir. Yarın derim ki ya Rabbi senin dinine, imanına, kitabına inanmayanlar bile benim Müslüman olduğumu ve gelenekçi olduğumu sünnetten, cemaattan ayrılmadığıma şahitlik etti yani. Bunların ne kadar şahitliği geçer Allah'ın dediği o da ayrı bir dava da. Yani en mühim mevzu hasmın şehadetidir diyor ya. Beni seven herkes bana iyi diyebilir. Yani gelenekçi diyebilir. Ama benim Yani bu hususta itikattaki husumet sahiplerin bile adamlar diyorlar ne var ya? Bu adam klasik bir taklitçi. İşte bizi burada taklit kurtarır. Çünkü taklidin zıttı bid'attir. Uymuyorsan uyduruyorsun demektir. Bu da bir başlık olabilir. Kitaba sünnete uymuyorsan, taklitçi değilsen uyduruyorsun demektir. Allah bizi uydurmaktan muhafaza etsin. Din adına, Allah adına gibi bir şey uydurulabilir mi ya? Nasıl uyduruyorsun Adem Aleyhisselam babası var? Nasıl uyduruyorsun kabir azabı yok? Nasıl uyduruyorsun Meryem validede çift cinsiyet var? Nasıl uyduruyorsun Allah göktedir haşa? Nasıl uyduruyorsun Allah'ın eli benim gibi eli ayağı var haşa? Benim gibi bizim gibi. Onun için böyle bir adam doğruyu aramıyorsa, hidayet aramıyorsa yakına gideyim ya hidayete yaklaşayım diye bir derdi maksadı yoksa bu adamın bütün çabaları, gayretleri İslamoğlu ne kitaplar yazıyor sabaha kadar çalışıyor göğe. Öbürü profesörler bilmem Yaşar Nuri ne gayretli adamdı ya. Ne kadar kitap çalış, ne araştırmalar, taraştırmalar. Likülle amelin şirratı. Her amelin bir neşatı, bir hevesi, bir gayreti, bir çabası yani araştırması var. Güçlü araştırma. Ama bir de bunun fetreti var. Yani bu adam soluklandığı zaman nerede duracak? Eğer diyor duruşu son noktada sünnetimi hakem tayin edip de Allah ve Resulü ne buyurmuş ya ben ona göre bu kadar uğraştım ettim dolu malzeme topladım ama bırak şimdi aklı mantığı felsefeyi. Ben sünnette ne buyurulduysa orada duracağım durmasını bileceğim diyorsa hidayet arıyorsa doğruya yaklaşayım diye çalışıyorsa fakat ihteda hidayet ermiştir. Ama durduğu nokta benim sünnetim değilse Kur'an sünnet değilse parmaklarla gösterileyim de herkes indinde nezde meşhur olayım da yeni bir şey söyleyeyim ise fakat helak muhakkak ki o helak olmuştur. Fela te'udduhu ona itibar etmeyin. Onu efendim fela te'udduhu şeyin yu'bev bi muteber bir nesne saymayın. Efendim çünkü o salih ameli tümden terk etmiştir. Fitnenin içine elâ fil fitneti sekatû. Fitnenin, kargaşanın, ihtilafın, şüpheciliğin içine, göbeğine düşmüşlerdir. Evet. Bundan dolayı Allah tebârek ve teâlâ cümlemizi bu belalara düşmekten muhafaza eylesin. İtikadımızı muhafaza eylesin. Ehl-i Sünnet itikadı üzere bizleri korusun, saklasın. Çoluk çocuğumuz da bu itikadı korumaya muvaffak eylesin. Korumaları hususunda bizleri vesile eylesin. Bu sohbetleri dinleyenlere, dinletenlere, bu hadis-i şerifleri tebliğ edenlere, tergib-i terip dersinde insanlar haberdar edenlere, tekrarını izletenlere, izleyenlere, bu hadis-i şerifleri ümmetine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onun ümmetine tebliğ edenlere, ulaştıranlar, Allah bütün hayırlı muratlarına nail eylesin. Ve kainatın efendisini benim tarafımdan bir hadis, bir ayet olsun, ulaştırın emriyle cümlemizi ölünceye kadar amil eylesin ve bu tebliğlerimizi halk nezdinde kainatın efendisinin ümmeti merhumesi katında onların kalplerinde tesirli ve müessir eylesin. Amin diyen kullarına Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira velhamdülillahi rabbil alemin.